ہمارے ہاں یہ سلام پڑھا جاتا ہے، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا، اسی لیے صبا کے ذریعے سلام بھیجتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الزامی طور پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ معلوم ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قرآن پاک میں ہے، اے موسیٰ بتاؤ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ نے کیوں پوچھا؟ کہ اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو دیکھ رہا تھا، اس موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا نہیں دیکھ رہا تھا؟ معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہاں حکمت تھی پوچھنے کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی جھجک اڑانی تھی۔ تو اب یہ کہ صبا کے ذریعے سلام بھیجنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سرکار خود نہیں سن سکتے اور صبا کے محتاج ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کرامن کاتبین سب کے ساتھ رکھے ہیں، وہ اعمال نامے لکھتے ہیں نا، تو نعوذ باللہ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا؟ اس کو نہیں پتا، تو اس لیے اس نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لکھ لکھ کے مجھے بتایا کریں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ کبھی بھی اس سے کوئی چیز، وہ غفلت ہے ہی نہیں اس کے یہاں، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے، اس کو سب علم ہے اس کو، لیکن اس نے فرشتے رکھے۔ اور حدیثیں باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے سیاحین ملائکہ جو ہوتے ہیں وہ سیر کرنے والے فرشتے کے، فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، ہے نا یہ حدیث ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھا؟ کیا اس کو نہیں پتا؟ پھر قبر میں فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں کنفرم کروا رہا ہے؟ کیا اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ چلو فرشتے اس کی تحقیق کر کے آئے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، تو ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک مطلب ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ بعض صورتوں میں ڈائریکٹ پیغام نہیں دیا جاتا بلکہ کسی نمائندے کے ذریعے پیغام حاضر کیا جاتا ہے۔ تو صبا کو ہم نمائندہ بناتے ہیں، کبھی ڈائریکٹ بھی عرض کرتے ہیں۔ تو اگر صرف اتنی بات ہے کہ صبا کے ذریعے ہم سلام بھیجتے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ سرکار نہیں سنتے اس لیے بھیجتے ہیں، تو پھر تو معاذ اللہ تعالیٰ پر بہت سارے الزامات آتے ہیں کہ وہ بہت ساری باتیں پوچھتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ میزان کھڑی کی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوتا وزن، اس لیے وہ تولے گا کہ کس کے گناہ زیادہ ہیں کس کے کم ہیں، نعوذ باللہ، کیا معلوم نہیں ہوگا اس کو؟ تو میزان کیوں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں رکھے اور ہم کو کیوں نیکی کی دعوت دینے کی اور یہ ہماری پذیرائی ہے؟ انبیاء علیہ السلام نہیں آئیں گے تو امت کرے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود نہیں سب کو ہدایت دے سکتا تھا، تو اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، جس طرح وہ مالک ہے۔ تو اس لیے مطلب اس طرح کے وسوسوں میں نہ آئیں، صبا کے ذریعے بھی بھیجیں گے سلام اور خود بھی انشاءاللہ یہاں سے عرض کریں گے تو وہ سنیں گے، اور مدینے جا کر جالی مبارک کے پاس حاضر ہو کر بھی سلام عرض کریں گے تب بھی سنیں گے۔ ہر وقت ہر گھڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔